پاپا آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ علم دین سکھانے پر بے حد حرص رکھتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ میں علم دین سکھانے پر بے حد حرص کہاں رکھتا ہوں؟ اللہ عطا کر مجھے علم دین کی خدمت کا حریص بنا دے اور علم دین کی نعمت سے مجھے نواز دے، اس کی حقیقی روح مجھے حاصل ہو جائے، کاش۔ ہاں البتہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا ارشاد حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے علم سیکھو، مجھ سے علم سیکھو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بقسم فرمایا کرتے، واللہ یہ حدیث کے طلباء میرے پاس آنا چھوڑ دیں تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں۔ اللہ، تو یہ علم کی شان ہے کہ اس میں عاجزی ہو، یعنی کہ فقیر کے پاس سب آیا کریں بلکہ وہ سب کے پاس حسب ضرورت وہ بھی جایا کریں۔ ایک شخص نے عرض کی مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے ہیں، فرمایا علم حاصل کرنا ہی نیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔